أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة المدثر ده أول آيات سخشرو پر اوه مایات بانی ختم شو. نو تر ترجمه ده مخش دی اول ده سرط معرفت دی ده ده سرط نم المدثر دی. مدثر ده دثر سخ اخست سوی دی. دثر پا جامه و پا یو تلتک پا یو شکی زن پیچلو تا ویل کیش. اصلا دثار و هغ جامعه تا ویل کیجی چه اغا تر داغ ضروری جامعه بالا بودی لکه وسموش تیس پا محول که کمیس پرتوگ مشکارو تا دید سماسی و دانور چه دی مسلم که کورت دی که کورتی دی که یو پرتو دی داغ گرد دی سار نو داغ مدثر مانا چه در داغ سماسی و پا زیاد جامعه که زن پیچی و داغ تنو برا مدثر وای نو داغ نم چه پردی شول سوی دی دا دا دا اول آیات ساخت سوی دی دا یه نم دی اغا واجب بیا وای چونو داغ نوم باندې تعبیر ولی وکی و رسول علیه السلام که پا داغ نامه خطاب ولی وکی لکه پا اغا مزمل کی چو پا دی که هم اغا ملاتفت ور سره دی اغا استیناس دی چه ده انس غاری ده ده سر محبت غاری چه را پورتی که داغ شنو می پریشی دی چه اغا مرول دیو چه ده حالت چخه ده تا نوم جور که پا داغ حال که او پیغمبر علیه السلام پا داغ اس جامعه که پیچل اون علا پاک براتل ای پا جامعه که نغشتون که پا جامعه که زن پیچون که را پورت سه پا دا بانی کار نکیش مانا نو دای خیر نوم سو بلی نوعیت دی ده جه صورت چه ده کمی نوعی چخه دی مکیه دی که مدنیه دی نو دا مکیه دی ورتلی کلیه دی چه دا تر هجرت ده مخه نازل سوی دی اوزه بلا دادر تو هم چی بیخی پا اغا اوائلو سورتوی که چاگه نازل سوی اغا لمرانوی قسمو سخدی پا مکه که خوچه دی او اغا جه تقریبا شپور راتیا سورت نازل سوی دی دا داغه سی دی چی پکش اختلاف دی چی لأول دی کدو ام دی کدر ایم دی با مسلم فابینس که داغه سی اختلاف دی دو غنه لمرانوی سورتو سخدی دا ما قبل الهجرت نازل سوی دی مکیه دی نو چې مکیه سی برا خیب مزمون سی سخبال سر خلاسی ری چې دا کپارو سر مقابله ده دا عقیده خبری پکشی که کیجی بل دا جه صورت مقدار دی مقدار چه دی چه ورتوو گوره نو دا شپوش پینزوس آیات دی شپوش پینزوس آیاتو ندهی لری او دا رکو پی حساب چه ورتوو گوره دوی رکو گانی لری سلرم نمبر معرفت ده چه دی آغا ده نمبر دی نو د کتابت ده لاری چه پا قرآن کریم که ده نوشته دی خواری ارچا تا معلوم دی چه المدثر صورت چه دی سلور آبیایم صورت دی خود ده نزول ده لاری چه دی ده نزول ده لاری مال خبر مختلفی هی ده اغا چه مپسیرونو خوش کرده ده اغا ده اغا ده چه دی سلرم نمبر دی پا نزول کی گوره پا کتابت که سلور آبیایم دی پا نزول کی چه دی پا چو نازلیه دی پا اغا ترکیب چور تو گره دی سلرم نمبر صورت دی تر صورت المزمل و رست نازل سوی دی اغا درهیم نمبر اون اغا خب یا کستی سپیادی تر صورت قلم اغا نون و القلم تر اغا و رستو اغا بیا تر صورت علق و رستو اونو اول دوار صورت علق و چا اغا اقرا و ربو کل اکرم ندی که اغا اول چه نازل سوی جا پینزه آیاتون ده صورت اقرا پسی چه او صورت قلم و اغا نون و القلم پس یه درهیم نمبر المزمل دی چلرم دی دی پا داغه که با هم برا بی خبره او کنو نو دا خود دلم برسو وست دینی مفسرین رحمت الله علیهم وای برا ویا دی گرسرا چی دی اول نمبر دی اول نمبر دی نازل سو دی سی روایت همسته دو غو جواب دادی چی دو غو خبره او دا خبر چی دی چلرم دی دادوار سر لگیش هغه چې وایي دی اول نمبر دی، معنا دلته چې وار د واره د سورت اقرا هغه پنځه آیات نازل شول، برای یو څو عمر وحي قطع شول، چې ودې ته زمانه د فترت د وحي وایي، یو څو عمر وحي قطع شول، برای چې وحي را شروع کېدل اول دغه آیاتونه برای نازل شول. کېدای شي ما په خبره پوه شي، نو دغه مفسرین چې وایي اول دی نازل شوی دی، هغه یادې چې معنا د وحي تر انقطاع وروسته چې اول نازل دی هغه دی نازل شوی دی. ملا قاری کې دایس په خبره پوه شو، نو هغه روایت هم نسو غلط شوی دی اول دی، او هغه روایت هم نسو غلط شوی یا سورتی اقرا اول نازل شوی دی، دواړه سره جوړ شو. ولې هغه وایي مطلقاً چې مزکت اول دوار راغل دی اقرا سورت دغه چې دی هغه پنځه آیات راغلي دي، او دغه چې وایي دا اول نازل شوی دی هغه دا معنا چې هغه وحي چې قطع سول ډیر عمر نه راتله نه راتله بیا چې راتله اول دغه راغله. نو خبره کوي چې دوم نمبر شو، په دغه اعتبار اول دی چې معنا د وحي د انقطاع وروسته چې راشروع کېده د ده سره شروع کېده. نو بره سوال وارد شو، سوال دا وارد شو چې اوس خو تا بل رقم وویل، دوم نمبر دې نه کوي، اول دې نه کوي، وعدې څلورم نمبر یې تر مزمل وروسته نازل شوی دی، او مزمل سورت چې هغه تر قلم وروسته هغه تر هغه سورت اقرا چې هغه مور سورت علق په نامه یاد کړي دا تر هغه وروسته دا خو دې څلورم ته بوتي، او دغه تا چې توجه وکړله چې هغه د مطلق وحي اول دی دا تر پترت وروسته اول دی، نو خو دوام دې کوي څلورم د کومې خواست. داغه جواب دا دی خپل حکیم المت رحمه الله ورکړی دی چې وایي د الاتقان څخه معلومیر الاتقان په علوم القرآن د سیوطي رحمه الله په اصول تفسیر کې کتاب دی، هغه دغسې وایي چې دا سورت خو نو هم برخې برخې دی، نو د دې دغه لومړني آیاتونه چې د ما اوس تلاوت کړه په سبیره پورې دغه چې دی په دوهمه درجه کې نازل شوي دي، چې د سورت اقرا چې دی چې هغه نازل شو هغه اول آیاتونه برای بیا وحي قطع و قطع و پیغمبر علیه السلام پریشان و، بیا چې د وحی را شروع کېدل دغه آیاتونه راغله. نو موږ دی څلورم چې بولو په اعتبار د کلې بولو، خو اکثره عیسی چې دغه په څلورم رتبه کې نازله شوې ده، کېدای شي په دې سوال په جواب هم پوهېدلی که نه شوی پوه. نو دی چې موږ څلورمه درجه بولو، هلته موږ وایو چې یا در پترت وروسته چې دی نازل سورخ په دوهمه درجه کې، دا څنګه سره یو ځای کوي؟ دا څلورمه درجه په اعتبار د مجموعه ورکول شوې ده، نو دی خو د شپږ پنځوس آیات دي، فقط دلته چې موږ ویل اووه آیات، دغه اووه آیات چې دي نو دا اووه آیاتو ته اعتبار ورنه کول شو، ګرده سورت چې دی ټوله سورت هغه دغه رقم دی چې په څلورمه درجه کې دي. نو خلاصه به دا رقم شي چې اول سورت اقرا دا هغه پنځه آیاتونه نازل شو، بیا وحی قطع شول، وحی سره شروع کېدل برای بیا دغه اووه آیاتونه نازل شول، نو دا خو دا ګرده سورت خو نه موږ د اووه حکم نور کوون. وروسته باره چې بیا اوه سورت قلم نازل شو، بیا سورت مزمل نازل شو، وروسته د دې سورت دا فاته برخه چې د ډیرو عمر بعد نازل شو، نو ځکه دی څلورمې ته ولاړې، نو څلورمې ته په اعتبار د ګرده د کل چې ورته وګورې په څلورمه کې دی که دا یوه کوچنی جسته وګورې دا پنځه شپږ آیاتوت دا خو په دوهمه درجه کې سوله، نو اوس کېدای شي په خبره ته پوهېدلی. نو د دې سورت ترجمه چې موږ را شروع کوو، تر هغه د مخه په دې کې یو درې واقعې راځي، نو پر یوه ځای به زه درې سره نه ذکر کوم، دغه یوه بې ذکر کوم چې د نن د آیاتو سره اړه لري، بره په خبره سړی پوهېږي. هغه دا و چې رسول علیه السلام ته چې اول وحي راغی په غار حرا کې چې هغه د اقرا سورت پنځه آیات نازل شول، تر هغه وروسته بیا وحي قطع شول، نو چې قطع وي پیغمبر علیه السلام پریشان و چې دا څنګه کیفیت ماته پیوړ شه، هغه آیاتونه یې راهم کړل، هغه د ورقه بینونو پل کې سمون په یاده چې هغه ولته د اخر زمانې نبی یې، ستا سره به دی مقابلې و جنګونه وسي، هغه خلک ورچم چې چا په خوب نه لیدلي، معنا داسې مقابلې و یو خپل قوم درته پورته شي. نو هغه کیسه خو اوږده ده، وحي قطع وي نو نبی علیه السلام ته وسلام ته چې اول د واره جبریل راغی خو په غار حرا کې پر دلی عوام تیر کړ، په هغه ورځ خو هم دغه و چې دی راغلی بیاعش دغه بي بي خدیجه الکبرا ته ویل برل ما پټ کړه یخې کې دی لکه تبه چې د سړي، نو دغسې و دی بره د مکې د غرو د ځنګلو خواته یې وخت روان دی، دا رقم بره یې ژغ تر غوږ شو، ژغ چې تر غوږ شو داسې رستې خواته یې وکتله، څوک رسته چې پېته تر شا بره داسې لوړ چې وکتله، هغه ملکه چې د هلته لیدلې وه هغه پر یو چوکۍ باندې چې د مځکې او اسمان تر منځ معلقه چوکۍ وه، نو یې پلا خو دا کار سړي ته ډېر متحیر چې چوکۍ دغسې په هوا کې ولاړې، هغه هم دی چوکۍ نه ده لکه انسان چې پښې نو خو جبریل امین دی په خپل سرات ورته ښکاره شو، چې رسول علیه الصلات وسلام چې ورته وکته دونه وام واخیستې چې برای یې مځکې ته زور کړه. د انسان ګرد عمر قانون دا دی، هېڅ تعلیم یې نه یې کړې، عسکري یې نه یې کړې چې بمبار شو چې په خپله پروت کوي، دوام څخه وسورته شته ته پروت چادر وشوي دوام په حالت کې انسان پریوزي چې بس وامه واخلي بره پرمخ کیږي. نو پیغمبر علیه السلام دوه نه ځنی و بیره دې دته بس دا بره کور ته رالی کور کې بره خپل بیبي تورې بیبي خدیجه تر کبرا ته ول دسرونی دسرونی ما پټ کې معنا د سار معنا یو تک شړی را باندې واچي مال د سار هغه بالا بود جامع ته وای چې د انسان خپل د بدن څخه ماشه وای چې د روزمره کاری. نو دغه شرط دغه اول آیتونه بره نو نازل سو چې دی پټ سو د څه د پار خو اول د بره داسې معنا د کوي وام چې لري خستي بره یخم کیږي نو ځان یې پټ کی. نو الله پاک بر دغه آیتونه ورته نازل کړه وحی را شروع شوې چې برل په پټوالی نو سر نه سره ورځي اوس به ولاړیږي کار به شروع کړي. نو دا مضمون باندې عبارت چې پوهیږي بس د دغه و آیاتو سره نن دغه خبره اړه لري چې دا هغه دوهم ځل دی چې دی جبرئیل امین ویني یا پلار په غار حرا کې لیدلې دي بیا وحی ډیرو مرقطع دي چې را شروع کیږي په دغو آیاتو را شروع شوې. اګر چې تر دغو و آیاتو وروسته خو نه مال بره درته وویله چې بره صورت قلم نازل سو بیا مزمل نازل سو بیا وروسته د ده دا نوره برخه چې ده نازله سوله. نو دسې ترجمې ته راځو. شروع کوم بسم پنا مسر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی عام رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی خاص رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. یا ایها المدثر یا ایها المدثر ای هغه څوک چې ته پټېدونکی په جامو کې ځان نغښتونکی په جامو کې په سعیدو جامو کې شمار هغه ته تک برستن چې ورته وایي یا شړی چې ورته وایي چې دغه په دغه کې ته ځان پېچې په دغه یې خطاب ولي ورته وکړي. المدثر خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم خو نه دی خو نوم یې محمد دی خو په دغه وخت کې د ده حالت دا رقم چې په جامه کې ځان پېچلی و. نو الله عز وجل د ملاتفت لپاره چې د ده استیناس کوي نه چې هغه بره محبت یې سره راپورته شي بره دغه نوم پر کښېښو لکه مال موږ تسې په خپل ماحول کې هم دغه رقمې چې یو چاته د یو کاره سوام پېښ شوی بره نو موږ په هغه نامه تعبیر ورته وکړو کېدای سي په خبره پوه شي هغه نوم پر کښېږدو. دلته هم هغه نوم یې ځینې دغه پټېدو څخه پتلته کې داغه څخه د مد د شیر نوم جوړ کې پر دې باندې کښېښو. نو بره اختاب ورته وکړي چې په جامو کې نغښتون کې کېدای سي په مترجمه یې وسپېدلې یا ایها المدثر ای په جامو کې د ځان نغښتون کې ای په جامو کې د ځان پېچون کې قم ته ولاړ سه فانذر خلق وبیره ستا کار آرام نه دی ته به ولاړېږې ستا دپاره آرام د کومې خوا دي. دغه د مدثر صیغه چې ده ملاقاري دا د تفعل د بابه څخه ده لکه تکرم یتکرم تکرما. نو دلته چې دی متدثر دی اسم فاعل دی لکه متکرم. نو متدثر چې دی هغه کې و دال خو قرب مخرج سره لري برای هغه کې په دال اړولې ده دال په دال کې مدغم کړي دی مدثر ځینې جوړ سوی دی اوس نو کېدای سي په خبره پوه شوې هغه د سې شتخ رو خپل د بابا څخه دی چې دثر یو دثر تدثر یتدثر تدثرا هغه خد خپل بابا څخه شد لري دا دال چې شت پیدا کړي دی هغه هغه د تفعل د باب کې پکې چې سوی دی پکې مدغم سوی دی بارونو په اصل کې متدثر دی او اوس چې دغه مدثر ویل کیږي. نو موږ خو چې تعبیر و موږ مدثر نه سیته شاد ورکو نه دال ته شاد ورکو حال دا چې دواړه شاد لري مزمل هم دغه رقم دی موږ ساده وایي شاد نه ورکو کنه هغه هم مزمل دی. نو امیم شاد لري امیزه شاد لري دا هم دغه رقم دی مدثر دی. نو ای په جامو کې نغښتون کې د خپل ځان قم ته ولاړ سه فانذر ته انذار وکه خلق وبیره وسته دا قم څه څه مطلب دی د دې څخه دوه مطلب اخیسته کیږي لکه یو سړی گای گای چا ته وای پرته ولاړ سه پر ځای پروت دی لمانځه وخت دی چې دستي پر پښو جگ درېدل مطلب دی چې منه چابک ولاړ سه د ځای ووس گای گای بیا دا رقم یو سړی دی په کور کې بیا کاری کار نه کوي بارن بیا بل څوک نشه ترته کی ولاړ سه ته څه لاس تر ځنه ناس چې خو کار شروع که بازار دی کاروبار دی یو شي ته لاس ور واچو. دلته دا ولاړ سه دا مطلب نه دی چې د مجلس چابک پر پښو ودرېږي. دلته دا ولاړ سه دا مطلب دی چې امادګي ونه سه د کار لپاره ولا قریت په ویج قم خدا امر سي غصب د قیامت څخه دي دا یې اما نه کده سي چې وسته ستې ولا سره د ځای وز پر پرو در دا هم ور استعمالو په کم ځای کې لکه د منځ چې نه وخت یې کزا کیږي او سړی پورت مور ته چابک ولاړس د دې ولاړې سم کم ولاړ امر د پر پرو جګ ودرې ولاړس. او بل گای گای به مور یو سړی کار نه کوي سړی استعداد لري مګر کرا وزنه نه وزي بارن بیا بل راسی د سر همدرجی کی بار ورته وای وای برو قرار ناس کی ولاړ سه کار شروع کړي بازار ته شواسه نو دلته خود دا مطلب نه دی چې چای د ما بنځه ولاړ سه دلته دا مطلب دی چې د کار آمادگی ونسه دغه ځای کې د قوم امر کې کوم معنا مراد دواړه کې دلی شي دواړه کې دلی شي چې یعنی په دغه ګړي اعلی ورته وی چې دلته کار هو زبره دلته کې مقصد ځه ولاړ سه او دا هم کېدلی سي دغه ډېر راجح ده چې آمادګي ونسه دا رقم نه کېږي چې ته چاره څه پېښه سه ته به راځې دلته به کور ته پناه راوړې ته به استعداد لرې دپاره د مقابلې دپاره د دعوت نو قم ته ولاړ سه آماده سه دواړې ترجمې به وکړو قم ولاړ سه آماده سه فانذر نو ته وبېروه خلق انذار ورکړه د څه شي څخه یې وبېروه د الله د عذاب څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام که نذیر دی نو خو بشیر هم دی بعد که نذیر دی بیرون کی دی و خلقو ته بیر ورکی دی دو جخو سا دا عذاب سا خو بشیر هم دی زیر امور لر ورکی نو دل که ولی دا دا انذار سپت را خواست که چه فا نذیر دا دا بشارت یو نو ویل نو چه فا بشیر خلقو ته زیر ورکی لر ورک دا آغا واجه دا چه پا دی وقت خونو چه مومنان ویا بدوا ویا بدریا و ما حول گرد کپارو نیولی دی نو پا دی وقت که مهم کم کار دی انذار دی بشارت و زیر خوشری مؤمنانو ترکی چې مؤمنان دې پر راټولې نو پر پیغمبر علی صلوات و سلام خو چې دی فقط یو دو دروس ایمان راوړې د نور ګرد په کفار جنو نو خو چې هغه د انذار صفات پر راغلی به کی چې ولاړ څه خلک و بیرو معنا بشارت چاته ورکه خو هغه یو دی یاد وجنو هغه خو چې دی ستا به یو دو منټه واخلې نور خو دې ګرد شو اوروس په انذار کې تیری خو چې په مخ درځي کافر دي چې مخ درځي کافر دي نو ځکه دا یو صفات ذکر کی چې تا ولاړ څه آماده سه فانذر خلک و بیرو دا لو تعالی د عذاب سه نو ته چې خلق بیرایه د داعی د پاره چې دی غواړي چې تبلیغ وکړي دعوت وکړي داغه د پاره لومړنی شرط د الله وحدانیت چې دی په خپل زړه کې اعتماد پر الله لري الله به یو بوجه نفس ورته وای وربک فکبر وربک ورب لر خپل فکبر لوی بیانوه اول دا شی دی چې داعی چې دی به درب لوی بیانې ولې قاری شپام ورته وکړه مؤذن چې دی هغه داعی دی اذان والا نه دی اذان والا غټ داعی دی د دعوت ګرځدی دی نو دی خلق تعول نارانو کی چې الی المنزه تراسی دی اول د توحید ور شروع کی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور ور دی خپل دانی دا وکي هغه توحید اعلان کده حلال ویوالی وربک فکبر دعوت ته دغه ځای شروع کی چې الله تعالی دی دغه لوی خلق ته وروړان کړه الله دی په لوی معرفت کې ورسته وحدانیت ته بشرا دي داسې وای چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دوا وراغدي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواہی په خپل چې د ځان اظهارات وکړل چې زه موحد یم زه د الله تعالی د رسول رسالت منم ورسته هغه د دعوت اساسه نقطه پر افیش کې چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح د سر منزه تراسی در تراسی وینه هغه خبر ورسته وروړاندې کیږي نو پیغمبر ته چې الله پاک ول چې ته ولاړ څه خلک وبیرو نو در دا بیرول ورسته د چې کوم خبر ورشل بره اول به د خدای لوی بیانه دا لغه ټوالی بیانې و ربک رب لرستا فکبر تلوی بیان و الله اکبر الله اکبر وای پسې وثيابک فطهر نو توحید کی اساس د دعوت د انذار هغه ښه شو وسنو یو څو مهم نور شي نور شي وثيابک جامع استا فطهر فاکیک د جامع د ورکه کومه ترجمه مش په خپل محول کې کوم لا قاری یو دغه جامع د چې د اغوس چې مده دا جامعه چې سړی پاک ساتي انسان مزین ښکاري انسان با وقار ښکاري یو بیا بله جامعه د معنوي هغه بیا دا رقم ده لکه یو خاندان دی د وخت څخه ښه دروند راغلی دی دروند راغلی دی عزتمن راغلی دی په بزرګان خلک پیژني په دا خاندان کې یو هلک بره پیدا سي یا ژر خري یا کرک بازی کوي یا یو سګواني ته لازم وي تړلی دا رقم نو بل څوک چې نصیحت ورته کوي څنګه ورته برای ستا د خاندان پر جامه د تور داغ پیدا کړي اوس د چا د خان د خاندان پر جامه د جامه خدغه نه دی د پلار په کالو باندې تور لاس ورته کړی دی نه بل کړی دی نه بل کړی دی بلکې کم کار یې کړی دی دا دی چې هغه د دې معنوي جامه چې دا کور په سپین په امن باندې مشهور چې هغه ته د معنا دا غوړه لګوا دا ستا کور ته به خلک په احترام نه ګوري نو دلته دوی ترجمه سوی د سیاب و سیاب که جامع است په طهیر ته پاکی که معنا دا جامع پاکی وسه کې دا د تحت لپس ترجمه ده معنوي دا د چې ستا معنوي لباس چې ستا کم شان او شوکت او عزت دا پاک وسه د پام چې د سکادر سوونه چې سبا د پیغور سبب ګرځي په خبره پوهیږي معنا د طالبانو د حکومت دغه ته خلک ولي چې ته داسې کار وکړه چې سبا د ګردو ملایانو رنګ په تا نه وي بد چې بابا پیسې مره معلوم شي هسه چې مره مکول گور د ملایان لمن داغدار کړه، دغه لمن نه داغدار کړه، د ملا چې کاجی اغوستي دي، هغه د ملایانو تقدس، هغه د دوی عزت چې هغه داغدار کړي، چې معنی ته خو ډګر تر او چې خودشي لاس بیا نه اړاو، د خلکو پر چا باندې ول خارج د بار سره تر ګاډه کړي، نو خدای راکم شي شي، نو دا به ویني هغه معنوي داغ دي چې پر کالو باندې لګیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دواړه یاد دي چې وصیه به که جامع است که ظاهری جامع دي، دا او دغه رقم کستا د مثال په تور هغه معنوي لباس چې ساي عزت او وقار په طهر فاکه وساته، معنا داس اعمال در څه ساجر نسی چې بیرته ستا د پزی په ځوان په پښتو لا جابه درته ستا د پاره بیرته په غوري چې ته نو مشتلا را شي خپل څه مونږه کې دا دغه شی به ساجر نشي. دا عملی شی ورته وشو، اول خو هغه توحید سو ربک فکبر، خو دعوت ګرځنی جوړی چې دعوت وکړه د مدعی د پاره، اول دغه دی چې د الله وحدانیت، دوم دا دی چې معنا د خپل هغه عملی کار دغه دی چې په اعمالو کې داسې غلط عمل ونه کړي چې د پاره پیغور شي. والرجز فهجر فسیبل، دا دی چې والرجز فلیجد بوتانو فهجر هجرت سنی وکړه. رجز اصلا و نجس چې ته ویل کیږي، دلته مراد دا ظاهری نجاسات هغه خو دي چې دي چې دا هغه سبب ځان لري کوي لري لري به ګرځي. اصلي چې دی دا رجز هغه بوتان په خپل ځان کې ګواکې نجس دي، په خبره فوسوې، دا بوتان په خپل ځان کې ګواکې نجس دي، د بوتانو د پلیدۍ څخه هجرت وکړ ورنږدې نه شي. دلته سوال ورګیږي ملاقاري چې رسول الله علیه صلوات و سلام په د ګناه څخه معصوم دي، هغه دا نوري ګناوي لا نه کوي، نو شرک چې دی به ته سجده کې دا خو بیخي نه کوي. کدایس په خبره پوسی او څوک چې د یو کار ډیر لري او تور ته مې کو خاغل په مکه لکړی چې اوس ماته نشات کړي، نو پیغمبر دا کار کله کړی دی چې الله عزوجل ته وای چې د بوتانو د پولیس څخه ډیر لري شور. په دې کې دا مطلب دی چې دا امت په خبره پوسی چې د بوتانو د شرک دونه بده پلیږي، پیغمبر علی صلوات و سلام کې احتمال لا نست چې ودی کې، لیکن بیا مله پکې د بوتانو څخه ډیر لري لري شور. نو امت ته به راوایي ته خو په هر وخت هر ګړی قدم په قدم په ګناه کې ږدې، نو ته خو به بیخي لرې ځینې شورې. پیغمبر چې معصوم دی هغه ته الله پاک وایي چې ته لرې ځینې شورې، نو اوس ورنږدې دی نه دی. نو معنا یې داس وله چې یعنی پر دغه چې دا اوس ځینې لرې، پر دغه لرې والي دوام وکړه، پام چې بیا هم د دغه خواته ته رجوع ونه کړې، معنا چې خلک درته وایي چې ته د دې یو صفت وکړه، یا یې نوکې عزت وکړه چې یوه خوا ونه کړې. ور رجزه او فلیدي مرداری د بوتانو چې ده، فهجر ته هجرت ځینې وکړه، ځینې لرې سمانه دوام پر وکړه، دا نه معنی چې اوس ته ورنږدې، پر دغه چې دا څونه اوس ځینې لرې د غوره پر دغه لرې والي دائم و اوسېږ. د امت لپاره په تور د مبالغې خطاب شته، خو به بیخي نه ورنږدې کېږي چې و محمد علیه السلام ته دا خطاب دی. نو کېدای شي په خبره پوهېږي دا و عقیده ته بره خبره راغله چې عقیده به دې صفای، په عقیده کې به دې نجاسات نه وي ګډ، چې رئیسابی ملا خاري و ربک فکبر د الله وحدانیت سو، وسیابک فطهر په اعمالو کې هغه عمل دی چې معنا ستا داسې اعمال به نه وي چې یا دې ظاهري لباس ککڼو خیرن وي او یا دې باطني لباس ککڼو خیرن، اعمال به دې صفایي. ولرجز فهجر د بوتانو د پلیدۍ څه لرې سه، یعنی عقیده به دې صفایي، په عقیده کې به دې غلطي نه وي. فسي اخلاق ته راځي چې دا عباد اخلاق هم ولري، څنګه اخلاق؟ ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تپر چابانی منت و احسان مکو تستكثر، چې بیا ورسته طلب د ډیرشت کوي. ځینې خلک دا عادت لري و یو چاته کراري او تحفه راوړي، پرز به کوچ تحفه یې د ضرور په ده، دی دا تحفه په دې خاطر وړي په نیت کې نیولې ده، دا خبره چې د ضرور په تحفه زه ورکم، دی خو نو بیا در ما غیرتمند دی په خدای چې دی د لس ضرور غیرت، نو دی په خپل تحفه کې د هغه سړي اکرام او عزت یې نه یې مطلب، بلکې هغه ډیرښت یې مطلب چې زه به د ده څه ډیر شی بره پرېکړم. دغه چې دی د امت دپاره جایز دی، خو خلاف الاولا کار دی، کدای شي په خبره پوه شوې، جایز دی خلاف الاولا کار دی، د همت او د غیرت تقاضا نه ده چې ته یو چاته لسی ورکوې، معنه په زړه کې دېرش ورته نیولې چې بره بیا دی دېرش راکوي، یا د ده کردونونو کې برخه وراستې چې بره دی چې بیا خیرات وي کې دونه غټه برخه راستې، نو دا کار د اخلاقو مناسب نه دی، د غیرت مناسب نه دی. زموږ ستاسې دپاره خلاف الاولا شو. د رسول علیه صلوات و سلام دپاره څه چې مفسرین وایي، دغه نهي د تحریم دپاره چې پیغمبر علیه السلام باندې دا کار حرام دی. پیغمبر چې هر چاته هجیه او شی ورلره ورکاوه، په زړه کې دغونه توقع نه ځین درلوده چې دا وکه یا دا وکه یا دا وکه، او د غیرتمن سړي کار دغه دی چې د هر چا سره شکه یې په زړه کې بدله نه ځینې غواړي، امید نه لري هغه که خپل د جان کوله خود د کار دی د خپل ځړ کې دغه نور ته لري ا د خپل پرسم سوې نه ورته غلي کړي چې ډیر بره د ماتره کې نو دا یو ادب الله پاک و نبی علی السلام تروشه چې ته چې دعوت ګریه تمه به د سباسه ته دعوت ته پاره دغه شرط ته چې تمه به په ځړ کې نه کېږي تمه واغه سره دعوت نشي کولای موږ ولې دعوت نشي کولای خبر هم راځي چې خو مقتدی کې خو پلانه یې جس سب دی خو د څه خو به دی کې رښتیا رښتیا خبر ورته وکي خو به دی خو چې ده کاغه ډیر د نر زوی او ډیر پلار روزلی او نو خو به دی بوت خو به یې ماجد ته راځي کله غ سپک پاسک بازارای شیخ باغه ورځ ماجد ته دی مونږ دی ماجد ته خو به دی ولکه وای به ورس هو صورت وای چې ته د چشته پاره ورده ورته نو دا شی چې دی خو دا شیان کمزوري ده نو نو دا شیان چې دی دغه تمع چې یې بر ته حق خبر نشه کولای هغه دی یو شی خبره ده وای دی چې خپل هغه درسګاته بتلی پر لارې باندې یو قصاب دا قصاب نو بیا چې و د په پښې خبرو دا شیخ به خپل ځان ته پښوګی درلودل نو چې راتلی به قصاب دا خپل د غوښه مرغړی و یو زاید شي سره یو ځای کړی او باره به په کاغذ کې ورته ونیو چې د پښوګی برخه ده هغه باره به دراوړ پښې خورا نازه ور ور به چون د پښې به طبیعت شم ا داسې و کړه په دا قصاب کې یو منکر ده ولیدې چې دا خو بد کار دی په اخته دی او زه عالم یم په دې پوهېږم چې دا کار ناروا دی نو خو باید پوه کړم چې دا مه کوه مګر خو نو ده وویل چې پوه کومې خو دا عامي سړی دی چې عامي سړی دی خو د دغې خو نو لغته ته دستې په دستې نو لغته دغه ده چې په قرآن کې بیا څه کوه خو بل شی نشته پکښې نو وار د وار رالی پښې راواخسته یو بل دوست چې درو دي پښې درې یو پښې واخ شي چې واخ سره بل ورځ چرالي برکه صاحب ته ودرل پتا کې دا پلانې منکر سره حرام باندې اخته او داس ما وظیفه ده چې به تا خبر کم دغه حرام کار مکو دول شه دا دغه نور چې ما دا ساده پښې شي غوښه در ساتل ساده پای راوتی پر مارا وګرځېدل بل څوک ته پتا ودرې دي ما ته ودرې ساکه به ولا کوکی بار د وره ول پښوی کار ما وخت کړی دي خپل نه وړم هغه ما مخ کې پښوی ورکه کړی به اتا تر عالم نو دا مې در دې در توول چې ګرد عمر کچا تم درلودل هغه دعوت او صفا خبره نس کولای نو رب العالمین او پیغمبر ته دا غس وی ولا تم نون ته پر چا منت احسان مکو ته تستکثر چې بیا د ډیر امید زین لري د دعوت ګرد شان سره مناسبه نه دونو د رسول الله سلام د پاره دا کار حرام د امت ته پاره جائز دی خو خلاف الاولاد د غیرت خلاف ولربك فاصبر فسيف بايك دا آيات جوست سبك فايدي نو رب العالمين دا ورتشي چې دا عيد پار بل شي دا مناسب دي چې ته چې دعوت کيه هغه د خپل ځان خو هم د عقیده د لارې سمبال کی دا لا لوی بیان یې ام د خپل جامع او اعمال صفا کړ ام د خپل عقیده صفا کړ او د خدای آیاتونه نازل شو او هم چې هغه تم عد ځان استکړه اخلاق دی برګزی د کړ تهذیب الاخلاق دی وکي مګر پر هغه سل به رچ دا ګرځ ته په ځان کې راول ستا دعوت دا لازم ده چې خمه خې به خلق منی ستا دعوت اوله مقابله خدای د خلق به د خپل پیښې کی وی وی وی دا چې مونږ بدرته کی یو بدلا سونه درته شوري بل بر خشندونه در باندې وی بل بر کم نو ماندر باندې ژدي نو دا خو ګرده مشکلات کی ول ربک فصبر ول ربک خاص در زاد رب د پاره نو فصبر صبر کو دا ګرده به څه ګالي هم ګوره پیغمبر علی السلام چې سونه شهیدات کی دی په تک کې په چلی پروت دی رب العالمین دا ګرده لای ور وشول شته به ولاړیږي امادګی د دعوت ونسه او په پای کې پر کوم خبر ورته ختم کړ چې دا کار اسانه کار نه دی ولی ربک خاص در زاد رب د پاره چې خپل رب ته راضی کړي فصبر ته صبر وکړه دا مکه چې وا ولی زرڅه وخت به زده ته صبر کوم موږ خو صبر تمامي چې برای وار صبر بس وار صبر دغه خو عمل راځي کیږي په خبره پوسوی نو رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی زما در زاد پاره ته صبر وکړه کنه نو د پای پورې صبر دی په پای کې جهاد به پرڅ کیږي بیا خو نبی علی صلی الله علیه و سلم ځکه په وینو لړلې دي کدا اس په مضمون پوسی دا سترت چون چې مکه دی په مکه کې جهاد نه دی فرض نو دا حکم مرتسو دی چې ولی ربک خاص ته پاره در زاد در خپل فصبر ته صبر کا پر مشکلات د دعوت پر مشکلات باندې د دغه تبلیغ چې کوي په دې باندې به صبر کې کوم کوم مقابله درته پیښیږي مګر په پای کې خو بیا مور حکم چی شرع غلی دی هغه خو بیا هغه دی چې د کافر په ارشی کې نو صبر نه دی په کار چې صبر کوه اوس خو خلک مسلمانان خطا واسي دغه ځای ورتوي چې کافر چارڅ کوي صبر په کار دی موږ ته صبر شور نکوه صبر په کار دی نبی علی السلام تعالی ولونه نبی علی السلام خلافه مکه کې ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جرس کاله بعد مکه سے ہجرت وکي نو خدای بدر غزا هم در پیاد کړه. د بدر په غزا باندې کوم وخت عمل کړ؟ د احد په غزا کوم وخت عمل کړ؟ اته وشت غزاګان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک کړي دی په کښې کتل دي په هغه نو عمل څنګه کړ؟ چې ما ته در قیامت ولې ربي که پسبیر نیول دي. دا خو د هغه وخت حکم دی چې هغه ټوله مکه د چا په لاس کې د کفارو چې ما پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې به نو یا یوه یا دوه یا درو نه پورې ایمان راوړي بالا خلکو ایمان پر راوړي لا نه وګر سره کدا اس په مضمون پوسوي. نو دا د هغه وخت لپاره حکم دی. نور پاته چې سو د اسلام اخرنی درجه هغه هغه د کافر په مقابله کې بیا عملی جهاد سوی دی. په جهاد کې بیا هم د صبر امر سوی دی چې د جهاد پر مشکلاتو به نوم بیا صبر کوي شکایت به نه کوي. جهاد خو نوم دا رقم نه دی چې الواوي ویشه کیږي. په جهاد کې خو به کورونه ورانیږي، په جهاد کې خو به کښتونه سوځل کیږي، په جهاد کې به حیوانات مړه کیږي، انسانان به مړه کیږي. په هغه کې بیا صبر پر هغه مشکلاتو پکار دی. دلته چې بیا دوی صبر د دوی پر مظالمو د دوی پر عکس العمل باندې چې دی مراد دی چې پر دغه عکس العمل باندې د دوی ته صبر وکړه. نو دا د نن د ورځې درس شو چې دغه لومړني آیاتونه سول چې دا ماول در فطرت د وحي چې وحي قطع سوي وروسته دا نازل سول. تر دې وروسته نو باره بیا هغه سورت قلم و مزمل نازل سوي دي. دا ټول سورت ته چې مجموعه وګوري اکثره برخه تر چا وروسته تر مزمل وروسته ده. نو ځکه موږ واره واره په معرفت کې ویل چې دا څلورم نمبر سورت دی په نزول کې. په نزول کې څلورم، اگر چې د اول سر چې دی هغه په نزول کې دوهم دی، دوهم ورته نازل سوي دي. نو هغه تعارضونه هغه سورتونه هغه به په شي کې ختم شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.